prin gând, când te-am văzut plecând, că ai să mă părăsești. Încă mai aștept să-mi dai un semn și poate am să înțeleg gândurile tale toate. Nu-mi treceau prin gând când te-am văzut plecând, că ai să mă părăsești. Unde ești, unde ești, unde te-ai ascuns? Tăcerea ta mă doare. Eu te strig, tu m-auzi, nu mă spun, ci sufletul meu moare. Unde ești, unde ești, unde te-ai ascuns? Tăcerea ta mă doare. Eu te strig, tu m-auzi, dacă-i să mai vii, dar nu cred că se mai poate. Și mi-e tare dor și nu-mi e ușor, mă simt de parcă am să mor. Nu mai pot să dorm și mă întreb în miez de noapte, dacă-i să mai vii, dar nu cred că se mai poate. Și mi-e tare dor